نو گویا ذکر دو ملزوم دے او مراد تن لازم دے او فلا یعلمون وسر لازم دے چه اما الذین آمنوا فیعلمون و اما الذین کفروا فلا یعلمون نو ملزوم یہ ہوئے لازم تن واغستو چه کافرانو ستاسو دا اعتراضون چلی دا پا جہل او پا عناد باندے اغب نادی یضل به کثیرا ماذا اراد الله او سے اراده کړی دا الله به هاذا پدیسرا مسله د جهاتره مثال نام یا سے اراده کړی دا الله پدې مثال سره اراده ستوي په لغت کې اراده دی توي چې دی اوسیس طرف تستا میلانی او غواړي نه دې ته اراده ویل کیږي او شریع قائد کې دا دی چې اراده دی توي ترجیح احد المقدورین علی الاخر دو کار تا کولی شی ستا طاقت دا دوارو کاروشتا او یول پا بلوانی ترجیح ورکی ندیتا ارادہ وی لکی گی تکرہ تبلیغیان ہوئی سوک سوک وزے ارادہ ہو لکے ندیت لیم شی او پاتکی لیم شی ندیت لو دا ارادے لدی ترجیح ورکی دا پاتکی دو پا خبرہ باندے دیتا ارادہ وی لکی گی امداد الفتاوا کے مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دالی کلی دی چی یو ارادہ را یو رضا را یو دا اللہ علم دے دری وارو کے لگ فرق دے دا اللہ دا علم تعلق دا دیر فراخ انداز کرے دا اللہ علم پا موجودہ تشتا پا معدومات اشتا پا غیبانی امشتا پا ای سیزون چی پایے که حسن دے او پا غیبانی امشتا چی پایے که قبح موجود دے دا طول دا اللہ پا علمی احاطہ کی دن امنا دویم شی رضا دا رضا تعلقو دا اغی کارونو سره دی چې پایه کې خواهش موجودی کلی و خیستا کارونی ولا ارضا لعباد الکفر پا کفر اللہ ندی رضا بنده پا خپل اختیار سره داسی یو کارو کی چه غخ کلی منزو کی خیستا اخلاق جوڑ کی عقیده مزیدار کی چه دا کم کارونو دا پارا انبیاء علیہ السلام دنیا تراغلی دغی تا رضا وی گیا دا رضا تعلق دا امور حسنو سره دی دریم تک اغوی چه اراده را اراده وی رکی گی ترجیح احد المقدورین تا چه دو کارون استا پا وسکی دی او یو لدی پا بلبان ترجیح ور کرلا پا دے که اراده که دا علم غنطا که وسعت نشتا او دا رضا غنطا که تنگیم نشتا بین بین والا صورت تے پا دے که ماذا اراد الله بهذا مسلام سو اراده کړی دا الله په دې مثال سره یضل به کثیرا ویادی به کثیرا دا حکمت د مثال شو یضل به کثیرا گمراهی ښکار کوي په دې مثال سره د ډیرو گمراهی الله په دې مثال سره ډیرو خلق لرا ویادی بهی کثیرا او لار خای په دې مثال سره ډیرو خلکو لرام ډیرو خلکو تا ویادی او سم لار خای بهی په دې مثال سره کثیرن ډیرو تا یذل بهی کثیرن ویادی بهی کثیرا دا دوی د مثال حکمتونه اغه ذکر کړل په دې یو اشکال گمراهانو کې یذل بهی او ہدایت والو کې یاد به دی کې به یو ډل یا ډېر یا بکم چې کوم یو ډېر شو نه بل په کم شو نه که گمراهان ډېر شو نه ہدایت والا کم شو او که ہدایت والا ډېر شو نه گمراهان کم شو عدل ته قرآن کې دواړو ته ډېر ویلي دي یضل به کثیرا و یادی به کثیرا کثیرن کثیرن دواړو سره دی نه چې داولې نه دا غي جوابدارې چه جواب دی رضی محشری اول یدل به کثیرا دا کثرت اضافی دے د بل په مقابله کې کثرت او یعنی دا گمراهان زیات دي د هدایت والو په نسبت باندې هدایت والا کم دي او گمراهان زیات دي ویادی به کثیرا د دینه مراد کثرت حقیقی دے یرف فی نفسه دا هدایت والو ډیر دي هدایت والا فی نفسه ډیر دي خوک گمراهان او هدایت والا د دې دواړو نسبت کې نبیات گمراهان زیات دا جواب دے د ذمحشری یدل به کثیرا کثرت اضافی ویادی به کثیرا کثرت حقیقی دویم جواب د قاضی بیضاوی دواړو زینو کې کثرت حقیقی واخلا چې دنیا کې وګرځي نو گمراهان او هدایت والا دوار ډیر زیات شي که د ریوند استعمال لړ شي نال تم دون ډیر دي چې پټټو ځای نشتا او کنه دا خلک فلمونو وغیرہ لذی یا د نورو غلطو کارونو لذی نه ال تم دومره زیات دي چې د خپې کې خود لذی نشتا دوار خو زیات دي خو بیا د اهل دلالت په مقابله کې به اهل هدایت زکه کمی وقلیل من عبادی الشکور وقلیل ما هم درې مدا چې دواړو دویونو کې کثرت اضافی واخلا کثرت نه کثرت اضافی واخلا یضل به کثیرا د دې کثرت نه مراد کثرت حسی ده چې ورته ګوره نو گمراهان زیات دي باطل پرست سیوا دي ویادی به کثیرا د دې نه مانوی کثرت مراد ده چکه کم د ته هدایت والا خکاری خو زور پکې ډیر زیات دی اسه پشمار کې کم دی خو لیکن دنه کیفیت یې چلټه نه پائے کې ډیر مضبوط دی لکه متنبی او شاعر د ناغوی ثقال اذا لاقو خفاف اذا دعو قلیل اذا عدو کثیرن اذا شدو چا تعریف کی سقال اذا لاقو سم درانه دی چکل پا دشمن ورشی میدان کې ادری گی دشمن سر مقابلی ندرانه دی دڑکی ندی سقال اذا لاقو خفاف اذا دعو سپک دی چکل اوبرلی شی چه ورتوی رازه جنگلا ندرون درون نکی گی دیر سپک دی پا مند دیل ورشی نا ام سپک دی ام درانه دی سپک پا دیت بار سر دی چې لم لیټ پکې نشتا خو چې د وتو وینه رازغلی او درانه په دې اعتبار سره دی چې بیا را تختی نه مقابله خو په اعلی طریقې سره کی قلیل اذا عدو چې شماری مردم شماری کې نو ډیر کم دی او کثیرا اذا شدو لیکن چې کلا مقابله کې راشي نو پاغه وخت کې بیا داسې ښکار کیږي لکه چې دا ډیر زیات دی بہرحال خدا درې توجیهات شو چرای په وجه سره دا اشکال هغه ختم شو وما یدل به الا الفاسقین او گمراهی نخ کار کوي په دې مثال سره مگر د فاسقانو ان گمراه کوي په دې مثال سره الا الفاسقین مگر فاسقان فسق د دې خپل لغوي معنی را وتل فاسقم د الله د اطاعت نه بهروزی مدد دیو جن اور تب فاسق وی دکی پشرع کے بیا اسی وتل دا فسق نہ دے الخروج من طاعت اللہ عز وجل دا اللہ ر تابیدارے نے چسو کوزی نہ تا فاسق وی دکی گی اہل سنت والجماعت دا فاسق مبارک دا سی ہوئی شدے مومن دے کافر نہ دے یو تن دے اغا منز نکی خدا منی چه منز شتا او عقیده را منزه برابر زلک موجود دا ولیکن عملی نقصان پکے دے نیکی نو دا اہل سنت والجماعت مسلک دارے چه مسلمان دے خو گناہگار دے دا خوارج و پنیز خو بالکل کافر دے او دا معتزلو پا نیز باندے بین بین صورت باخلو منزلہ بین المنزلتے نغیمنی دا نه مومن دی او نه کافر دی پر ایمینس کې هغه پروت دی وما یدل به الا الفاسقین قران کریم کلا فاسقان کافرانو ته وی او په قرینه سره معلومیږي. دلته هم ته مراد کافران دي. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. اوس مونږ را فاسقین څنګه پیژنو؟ د دې نخي کم دي صفات سیئه د منکرینو، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. درې طاقت الله رب العزت انسان له ورکړي دي. یو پد کې قوت ایمانی وی، دویم پد کې قوت فطری، دریم پد کې قوت عقلی. دا درې طاقت دي. دا فاسقان هغه خلق دي چې د دې د درې واړه طاقتونه خراب شوي دي. الذين ينقضون عهد الله، قوت ایمانی یې رک دي، ويقطعون ما امر الله، فطری طاقت یې ختم دي، ويفسدون في الارض، عقلی طاقت یې ختم دي. زکا چې د ایمان طاقت هغه تا دو دینه بچکی چې وعده مو ماتو، مؤمن بل وزن ماتي او د دې ایمان طاقت نشتا. مکار ادارې چې نقض عهد، الذين ينقضون عهد الله، فطری طاقت دا د انسان د فطرت आवाज دی چې خپل ولی وپالا او د خپل ولی کټکی، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. دا د عقل تقاضا دا چورانی مکوا، فساد مکوا. منافق کو اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض ويفسدون في الارض، نو دا غ خلق دی چې درې واړه طاقتونه خراب شي دي. د ایمان رته پکې نشتا، فطری طاقت داینه بالکل کنگال دی، او عقلی طاقت داغه جنازه وته را. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، دا عهد نس مراد دی. بعض مفسرین دا لیکلي دي چې عهد الست یا دی، الستو بربکم، قالوا بلا، رستا سورب یم او کنان دی و تو چوئی. لیکن متکلمین علماء وی چې څنګه الله رب العزت سکرانی سینه پدی چې دا غیر شو یا سهوا شو، نو چې کم لوازو انسانانو تا د سر نه پته نشتا، شوه دی یقینو دی عقیده دا، خو شعور و نشتا، یادونه دی چتا ایک دکا کسان بھی چیت بیا دی ناگ سنگ ری دے کے حجت جوڑی. نو دوے میں خبر بیا مفسرین دا کی چھ رسولان کل راغلی دی او مخلوق تے کم ہدایات ور کڑی دی چھ دا سے بکوے اور دین بدان بچ کوے او امتی پاگے باندے عمل کی، نو دی وعدہ او پارلا، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، اچھ امتی پہ عمل نکی نو دیتا نقض ویل کی گی. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، چا دا الله سره وعده کړو او کمال دلاله راکو نو تش خیراتونه وکوم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم مورذون، چې کله ولا الله مال ورکنه شمچې نور سیوا کړل نو وعده ما تکړل. نسونت چې د الله احکامات دي او یو تن وی چې داسې بکوما او بیا نکی سمکاری، نه دې ته نقض عهد ویل کیږي. سوره فاطر کې راځي، واقسمو بالله جاد ایمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا. قسمونه به خړلو د الله په نوم سخ قسمونه، کچته پیغمبر راغې دمو وعده را، لئن جاءهم نذير کمون له ير را کون کې رو رسیدو نو مونږ بر ټول نه خه هدایت یافت یو. مونږ د یهودیانو عیسایانو غوند کې بنوي چې خپل کتاب نه مانی، مونږ له کتاب را کا پیغمبر راغې مونږ بر ټول نه مخ کې په منلو کې نه چې کله راغې. فلم ما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا، نکرکه نور سی واشوا، تکبر نور سی واشو، مکرونه نور زیات شو نو وعده ما تکړه. لکه یو تن وی یره دا مونږ په محله کې یو خالم نشته چې هر قران کریم درس کینو، کچه تا دا سی و عالم پیدا شن مونگا با اوی نی دا غنه و بلکل خوزو نو سر بناسی و دا قرآن غی درست با اونگو دیخی و چه اغا عالم پیدا شی و راشی و کینی نبیاتو مکه خلق تختی چه کما خبر اکڑی و فلم ما جاو ما عرفو کفرو بیهی مخی وی چه پیغمبر راغی نمون بی منو او راغی ویم پیجندو اب بیر آغی نباد انکارو کو دا نقض عهد دے درے مدارا چه اللہ سون دلائل ذکر کردی دی پا قرآن کریم کے پخپل وحدانیت یا آسی سڑے دے کائنات و تگوری ازمک اسمان وغیرہ تگوری او دا دین دا اللہ قدرت معلومی دوم یا وعدشوا پا دے کے نقض عهد دارے چه تا پا دے کے سوچ نکے نہ زان تا سوچ کے نہ آسمان تا اسمان کی پل سوچ غلے نہ ازمک سیزنو کے تس سوچ کے وَقَعِيِّم مِّنْ آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِزُونَ دلائل خوب پر اسمانوں میں ازمکہ کی دیر دی دا خلق زیر آجی تیری گی دا تیری گی لیکن دائینا باوجود دائینا ڈڑا کوئی نگویا دا نقض عہد شو دا سے دا امتون ندا وعدا غسترشے ہوا دا پیغمبران پوساتا تو وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ كَرَسُولٍ دَرَغِ نَتَاسُ بَيْ مَنَ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ دِلُ جَان سَرَ بَيْ مَنَ لیکن نبی علیہ السلام چې کله تشریف راوړو نو د دغه يهوديانو او د دغه عیسایانو دا غنه انکار شروع شو نو وعده ما تکړه خو خبره اگر چې حافظ ابن کثیر دې کې کړی را چې دا عهد نه مراد دا ټول احکامات شو د شرعي او توحید شو او د توحید باندې چې کوم دا الله رب العزت دلائل موجود دي داته نه مراد دي الذين دا کسان دي ان قدونا چې ماتوي عهد الله دا الله وعده من بعد میثاقه پس د پخوالی د دینام ويقطعون ما امر الله به ان يسلام او پرې کوي غسويم اگر تعلقات امر اللہ بھی چی اللہ حکم کردے پدے سرا ان یو سلا چی دادے ادا کردی شی دا اگر دویم طاقت چی دا فطرت آواز دے چی خپلولی پالا او دی اگر خپلولی نپالی دا غیزی کردے ویقتعون ما امر اللہ بھی ان یو سلا خپلولی پالل دا عبادت دے او دا دا فطرت آواز دے فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ دے خلقو دا پیغمبر دا رشتدارے امس لحاظو نکو نبی علیہ السلام یہ خو پرشتہ کیو یو خلقو یو قریشیانو لیکن دیتے ہو نا قتل چی دا دا منگ خپل لے اور دا نبی علیہ السلام خلاف شروع کو دویم دا چې جیته دا حکم ورکړې دے ټول خلکو ته حکم دے چې کله تاسو یو خبره د خلینه وباسه نه پای خبره باندې بس تاسو عمل ووی که خبره کې او عمل پېنه کې نه تا خبره کټ کړلا لم تقولون ما لا تفعلون چې کله د خبره د خلینه وباسلا نه بیا عملی کا چې نه عملی کې نو تا نقض عهد دا امر الله به یوسل تا خبره کټ کړل یو دې نه کړل دا علامه الوسری کلی دی تفسیر کې دا سه د تمام انبیاء تصدیق کول دا ضروری خبره ده لیکن جی دام کټ کړل رستو براشی افاتومنون به بازل کتاب وتکفرون به بازو او پر رسولانو کی تفریقی شو روکڑ لے لا نفرقو بین احد منهم مون پا کدگا تفریقی نکو یو زیوالی مون کو او دی کھٹوالی کی مون کو موسیٰ علیہ السلام منو مون کو عیسیٰ علیہ السلام منو ادا یهودیان و عیسائیان دا مون پیغمبر نمنو ویقتعون ما امر اللہ بھی ان یو سلام دیت دا حکم ورکڑ شوی دے چگوار تعلق دا مومن سر ساتا نو دی دا مومنانو سر تعلق کھٹ کو اچھے ورطوے کافر سر تعلق مساتا نا دا کافر سر تعلق شروع کو دوستانی یہ دا کافرانو سر دی یقطعون ما امر الله به ان یوسل. صاحب دلباب وی چې خبره خو ډیره دی خو لند فدی فیصله کا هي عامه فی کل ما امر الله تعالی به ان یوسل. بس د کوم کوم سیزونو چې الله حکم ورکړی دی جدار ادا کړی شي دار پیوس کړی شي نو داغه پابندی پکار دی چا نه کې نتا دا اللہ آغا احکامات کھٹ کرد. نبی علیہ السلام والسلام دا دین مراد غست شوی دنی یو مسئلہ شو پکے ویقتعون ما آغا پیغمبرو چی دا تکذیب یہ شورو کو نافرمانی دا پیغمبرو کرلا دار حسن سے مانا را نو مسئلہ تی معلوم شولیو نحوی چی دا ما دا استعمال اللہ مالوسی دا مسئلہ رو باسلی دا دا په غیر ذوی العقول کې هر ځای نه لکه بعد خلک وایي چې ما راغ نه مطلب ته بوت واخلا ځکه عقل پکې نشته دلته ما د عقل العقلا لپاره راځي. نبی علی السلام د ټول عاقلانو مشرو د پیغمبر غونته کې خيار بل څوک نشته لري عقل العقلا او د ما دا کم چې غیر ذوی العقول لدی وي هغه د نبی په بارکه راغې استعمال شوی دی. الله خپل ما د ځان لپاره هم استعمال کړی دی. قل یا ایو الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. دا معنی خو ټول ټیک وکم ار یو معنی کوونه ټیک ده خو شیه سه معنی کی ويقطعون ما امر الله به یوسلا. دا غیو کتاب دی فتوحات دا مناظره په کې راځم کړی دی د اسماعیل شیعه د پاسه فټول دی اسماعیل پټکېواله دی پاغي کې دی لیکل دي چې دا یقطعون ما امر الله به یوسل نه دا معلومه شو چې دا له سنت خه خلق نه دي جسمه وصل کا حکم ہے اس میں فصل پیدا کرتے ہیں دی ته دا حکم ورکړی دی چې وصل بکوي نه دی فصل کو یعنی سو خلیفہ بلا فصل اغا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ندی ابو بکر جوڑ کو اغی پا مراڑو لے رایا تو تحریب دغی تو بھی لکھی گی چه کلا خفلا کی دخ کارا کی بلکہ بانگوی نوی اشہد ان علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفته بلا فصلو چه علی دے خلیفہ بلا فصل لے منگے ہم خلافت منو خسلورم نمبر کے منو ایه نبی علیہ السلام پسې نمبر ورکی ادا دې قوالو موالو کې دې جنترو کوم دي هلال میری پتر کیو بلا جو لالن سندړي دا سیون دا علی شاباس کلندر علی دم دم دې اندر علی د پهلا نمبر وی دا علی دوم به نمبر دې علی د چوتھا نمبر دا علی سیف سلورم نمبر دې خلیفہ بلا فصل نبی پسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دې او د شیعه دغه کی درا چې دا علی کرم اللہ وجہہ روی جس میں وصل کا حکم ہے اس میں فصل پیدا کرتے ہیں یعنی خلیفہ بلا فصل داوی علی سے دے دیئے نمانی ویفسدونا فی الارض او فساد کی دی پزمک اکیم دے غدرم صفت ذکر کو چی دے دی دا عقل طاقت ام بیکار شوے دے تفسیر قرطبی کے دے دے کی دی چی فساد غٹ دا دے چی دا غیر اللہ عبادت کی نو دا دین الوی فساد نشتا. امام رازی رحمت اللہ علیہ وی اسود عن طاعت الرسول فساد دے چی دا رسول لطابدارین خلق بندی نو دا فساد ہو نو گویا فساد داشت چی توحید لنرازی او سنت لنرازی دیتے فساد ہوئے دا تفسیر قرطبی او دا تفسیر کبیر دے دوار و عبارتونونا اگر دا خبرہ معلوم شولا اولائکا هم الخاسرون دا کسانم دی پورا تاوانیان دی اولائکا هم الخاسرون خاسر اغتوی چه کم کامیابی دتا ملاوی دل اغواتا ملونشی یا پائے کلک کمیراشی نقصان توی رکی زکا الخاسرون الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه زانم تباک او بچیم تباک در قیامت پر ورځ به پته ولګی وخسر هنالک کاربش خسران د دیلتا دایته کریمه چې کوم ویل شو د دین تفسیر قرطبی کې یو مسله را باسلې ده. فی هذه الايه دلیل على ان الوفاء بالعهد والتزامه وكل عهد جائزا. دې آیت کې د دې خبره دلیل ده چې وعده پوره کول او التزام بدا کې چې د معنا وعده خلافونه شي چې کله جائز وعده چا سره کړی فلا يحل دا ناجائز دي چې دار بیا څوک ماته کی. تر دې پورې کده مسلمان او د کافر په منځ کې یو وعده وي نو دې به هم خیال ساتي. مسلمان مسلمان پرې راغو به خود ساتي. یا ایو الذین آمنوا اوفوا بالعقود. د دې وجه نه د غدر نه من راغلی دا چې یو تن وی چې دزبندی دا او لس ورځې به موږ جنگ نکو او په پنځم ورځ ناڅاپه هغه چې کم دی نه حمله وکړي دا کار ناجائز دی اگر چې په کافر حمله وکړي. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. مخکې بوله خبر ورکې دا یې نه پس به پیام لکه كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. كيف تكفرون بالله. حافظ ابن كثير معنا کی كيف تعبدون معه غيره. سنگ با تاسو دا اللہ سرا دبل چاہ عبادتو نکوئے شرک بسنگو کے. کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتن حال لاری چوئے تاسو نشتو فاہیاکم نجوندے درکو تاسو تاشتیکڑ لے تاسو. تروس پوری دا توحید چکم دعوو پا پینزو دلیلونو سرا اگے ذکر کرلا اور یو شبہی دالو شولا و بشارت ذکر شو. د قران کریم دا قاعده را چې د ترغیب د پاره د شوق پیدا کول د پاره نعمتونه هم ذکر کی. لکه مثلا پلار دې نه بچی توای چې سبق وایا کنه استاد مې دل مقرر کړی دې ټیوشن لزی راځي پیسې غلا ورکوم جامع مې دل اغستری کتابونه مې دل اغستری کار کسب دربانې نه کوم خو سبق وایا دا انعامات ول ذکر کړو د دې لپاره چې دې سبق طرف تراشي. نو دې دې کې انعامات هم دې ل ذکر کی چې دې توحید طرف تراش اعبدوا ربکم. البته دلائل پنځم دې ل ذکر کړو چې اعبدوا ربکم مسلې ل راشي. نو دلته څلور انعامات به شروع کیږي دام د دې لپاره چې اعبدوا ربکم مسله اومني. اول احسان او نعمت دې آیت کریمه کې دې وکنتم امواتا فاحیاکم. دویم هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا. انسان استاره فیدوره پاره می دا ټول سيزونه پزماکه کې پیدا کړی دي. که غویر یا که وسپنه ده که عبود یا که نور سيزونه دي دار سه می تعالی مسخر کړی دي. وسخر لکم ما فی الارض وسخر لکم الانهار وسخر لکم الشمس والقمر دایبین وسخر لکم اللیل والنهار. استاره فیدوره پاره دي نو چې دار سه ما کړی دي نو ما اومنه کنه توحید می اومنه. درهم دا پټول مخلوقات کې استان نکله ما اعزاز ور کړی دي اگر کب گٹلے دے ملائک والا منقاد شوی دی نو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن تسنگ شرکے اسنگ کوپر کے. سلورم دا چستازو کم نکو آدم علیہ السلام داغن کل خطا اجتحادی وشولا نو اللہ وی توبو والا ما قبول اکرا انہو هو التواب الرحیم فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم. نو ذکر دا نعم اربعو دے لترغیب والتذکیر والامتنان دا ترغیب دا پارا او د یاداش د پاره او احسان په د دې لپاره زبادي چې دغه مسلې ل راشي. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا. کیف استفهام د پاره راځي چې انکار کی د دې پر حالت باندې اظهار د تعجب ایرانتیا کار کول ته مرادی. ذکر کفر چې انسان کی نداو په یو حالت او کیفیت باندې خامخا مشتمل دي. نو چې ستاسو د کفر کم حالت ته نزته نه تعجب کوم سره د نعمتونو او دلایلو نه تسنګ انکار کوي مسلې له ناراضي. کیف تکفرون بالله مطلب دا شي چې اتکفرون خو دې کیف کې ډیره زیاته مبالغه وا. قاضی بیضاوی معنا کی کیف تکفرون اخبرونی على اي حال تكفرون. مال دا خبر راکه چې په کوم حالت کې بتاسو کو پروکه خطاب چا ترے کیف تکفرونا که دا مانا منکو چی دا شرک کی کفر کی ندا خو بیا کافرانو ترے. مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ وی که مومنانو سر آیت لگے نو لگی ناشکری پا مانا بانے بے واقلے کفر ناشکری تا ہوئی سنگ بتاسو ناشکری دا اللہ دا نعمتون شورو کے کیف تکفرونا باللہ وکنتم امواتن او حال دارے و حالیا وکنتم امواتن وے تاسو نشتو فاحیاکم نشتے کڑے تاسو. د موت معانی قران کریم کې چې کوم راغلي دي کله خو په معنا د نطفه سره مرادي نشت نش که خوري او که نطفه وي خو چې لا وجود ته نه راغلي نه دې ته نشت ویل کیږي د آیت کریمه کې. دویم په معنا د کفر سره مرادي موت په معنا د کفر سره او من کان میتن فاحیناه آیا هغه کس چې مخکې کافر وو فاحیناه نو مونږ دې بیا ژوندې کو په اسلام نو مراد د میتن نسو کفر دا دوی معنا ده. یو کتاب دی دا غی نوم دی شمشیر شهنشاه او د دې نورستانی استاد کتاب دی نه پائے کې د شیخ المنهج په بارکه داری کړی دی چې دې د اومن کان میتن فاحیناه مصداق جوړ شو اگر پیم خوش آلے دے خرچ چلی کلی نوٹس اینا کلی حالانکہ دیر خطرناک خبر آلہ او من کان میتن فا احییناہو مصداق جوڑ شو ولی دیمخ کے مشرکو کافرو بیدتیو چو اس مسلمان شو دا دوے و مانا دا دا پا مانا دا کفر سر راضی وما یستوی الاحیاو ولل اموات یو مانا خواہ ظاہری دا ایو دوم دا چه مسلمان او کافر دا دوالا ندی برابر لا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون. درم کم از مکا چه شاڑی او غص پیدا کینا وچ از مکا بنجر از مکا پدی بانی دا میتا اطلاق قرآن کرده وایت اللهم الارض المیتا او سلورم چه مونگ ورطا مرگو آئیو پختانو مو ای مڑ علشی چی ساتی وزی دیتا مڑی وی نو مفارقت در روح در جسد نا چی ساتی اوتو نبیا مڑ شو. وزیر علیہ السلام و سلام واقع چی رازی چی فاماته اللہ مئت عام تفسیر جمل کے حلت دکری دی فلما ماتا نزع اللہ منہ الروح پیغمبر دے چھے کلا مرشو نا اللہ تے روح راکا گو روحی تے نا اوباس سنگ چھے دا موت معانی دی داسے نا دا دے زد دے حیاتو نا دا حیات لفظم پا مختلف و طریقوں سر قرآن کریم استعمال کردے دے یو خود دا چھے دے خیر کے منگا ہوئے چھے مر علشی چھے ساتی اوزی نا جواندے غط ہوئے چھے ساپا کی تغڑی گی دا تغیرے کی جواندے لکا دے آیت کے چرازی فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ دویم استعمال دا حیات وی لکھی گی اسلام تا لیکن آیت چی منگا ہوئے او من کان میتن فَأَحْيَيْنَاهُ منگا دے جواندے کا پا اسلام. درم دزر صفائیت ہم جوان وی لکھی گی اعلمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها یو مانا دم کی گی چ اللہ پاک دا زړونه چې مخکې دا صفا نو وسه په قران او په توحید سره صفا کړل. سلورم دا په معنا د سرسبز شاداب کېدل سره لکه مخکې آیت چو وایت اللهم الارض المیتا احییناها چې کله پائے کې میوه اغا یی بوټی ته نروزی ندیتا حیات وی لکھی گی کل دا بدن حیات توی یا لیتنی قدم تو لی حیاتی دا خپل زان دا پارا کل حیات جون تو ہوئی لکہ قرآن کے راجی من عمل صالحا من ذکر او انسا و مومن فلنحینہو حیاتا طیبا من بدل دیر مدیدار رزق چکم دینا غور کو. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. زمونگا مشایخ او محققین اگر دل ترجیح ورکی چې د امواتن معنا دارا چې نشته. امواتن معنا دارا چې نشت، او د فاحیاکم معنا دارا چې شته. کبیا یو معنا کی وکنتم امواتن تاسو نشوه نکمزه وې د پلارانو پشاگانو کې وې یخرجو ممبین الصلبه صلبه پدر کې وې فاحیاکم د مور پر رحم کې ثم یمیتکم لکه دنیا کې سړی مرشی پلان کې مرشه انتقال وشو ثم یحییکم فحشر کې ثم الی ترجعون بیا بده الله ته واپس کولې شی حساب کتاب د پارا تفسیر ماجدی وکنتم امواتن تاسو نشوه د پلارانو پشاگانو کې وې فاحیاکم نو تاسو له ژوند درک د مور پر رحم کې ثم یمیتکم بیا په دې دنیا کې تاسو مړ کی چې وختو برابر شي ثم یحییکم بیا با د قیامت پر ورځ باندې تاسو ژوند کی ثم انکم یوم القیامت تبعثون ثم الیه ترجعون حساب کتاب لپاره به الله ته واپس کولې شي. قران کریم کې بل ځای مرضی ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین گویا دود وکرت ژوند او مرګ دی دې آیت کوم دی او دغه آیت کوم دی ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین حامی مومن کې ہدایت او التلکی شاہ عبد القادر رحمه الله جسم پہلے مٹی تا یا نطفہ دا جسم مخ کے یا خوروا یا ساس کے او دمانے دیتوی امواتن پھر جان پڑی بیا پاکی سار آگئے تو جی پایا نجواندے شو پھر مرے پھر جیے بیا پا دنیا کے مرشو بیا بال تک قیامت پورت بانے جواندی کی گی. یہ ہوئی دو موتیں اور دو حیاتیں دا دو مرگ اور دو مرگونہ اور دو جواندونے شو موزح القرآن. او مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله فرمائی چې دا دوه ځله مرګ داسې دی، ایک بار قبل تولد د پیدایش نه مخکې چې کم حالت ته کاغذ پلار په شاکی او کاغذ کم دینو د منې په شکل کې کاغذ خورې په شکل کې خو چې سی هغه ته وی حالت د جمادیت پدې کې دا متعارف روح نی. اور دوسری بار جس کو سب موت کہتے ہیں او یو اگر مرگ شو تو پیدا کے دو نمخ کے آیو چکل دنیا نہ رسختی گی او مرش، اور دو بار زندگی دی یو دا دنیا اور دویم دا آخرت ہو دلتی لکلی جی کیف تک پرون باللہ وکنتم امواتن دا درے والے تقریبا منگوار کر تفسیر ماجدی مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ لکلی دی او شاہ عبد القادر رحم الله دا ټولې خبرې چې مونږ یو ځای کو نو یو څو مسلې ته معلوم شو. یو دا چې د دې آیت او دا غیر حامی مؤمن د آیت مقصد یو دی ربنا متنا سنتین واحیتنا سنتین دلتا کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا. دیم دا مسله ته معلوم شولا چې په دې آیتونو کې مرګ یې اغه ته ویل دی چې اغه ته عالم عدم ویل کیږي دته مرګ ویلې دي، او یو مرګ اغه ته ویلې دي چې اغه عالم ناسوتی کې یعنی په دې ژوند کې دا اوس کوم انسانان ژوند دي په د باندې برادي دي ژوند دي انسان باندې دا سه حیاتم دوه قسمه دي، یو اوس موږ څنګه ژوند دي او حیات متعارفه، او دویم اغه حیات چې د حشر او د نشر په ورځ نفخ سور په وخت کې باغت کیږي. دوه مسله ته د عامه مشوره دواړو آیاتونو کې د قبر د ژوند خبره نشته، مفسرین نه ذکر کی نه کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا د برزخ ژوند د قبر ژوند دلته هم نه ذکر کی او الته هم نه ذکر کی. ربنا امتنا سنتین واحیتنا سنتین وس دې کې حق خبره کمره چې د صحابه په آثار سره هغه مضبوطه شوی نه حافظ ابن کثیر دی هغه وی هذا هو الحق الصراح والصواب صراحتا حق پدې کې دي صراحتن حق مطلب دا وسره لیکلی دی چې بل طرف ناجائز دی چې دا آیتونو کې بدا معنا اخلي دا قبر حیات په پکې نه ذکر کړي لانه المنقول عن ابن مسعود وابن عباس دا چې وی سوې دا عبد الله ابن عباس وی دا عبد الله ابن مسعود وی جماعت د صحابه او د تابعین وی گویا دا حکمن مرفوع خبره ده او دا چې دا ابن جرير او ابن ابي حاتم او ابن مردوي دا عبد الله ابن عباس نه دا نقل کړی دي او دا چې دا د تابعین ډیر نمونه یاد کړی دي دا غنه دا نقل لی وجعلوا ذلك نظير ايه البقره وكنتم امواتا چې دا آیت او هغه آیت دواړه یو شری دا علامه علوسی وی دا چې اوس مونږ وې او دا حافظ ابن کثیر وی دا دواړه دغه یو شانته خبرې دي علامه علوسی وی هاذا هو الحق الصراحه هاذا هو الصواب ابن کثیر کې دا سری هاذا هو الصواب الذي لا شک فيه دا توجی چې اور د راغره بغیر د شک نه ومنه حافظ ابن کثیر اوس دې کې یو خبره ده چې خدای قبر عذاب نه مانی کنه د قبر د عذاب نه انکار کې کیف تکفرون بالله کې نشتا ربنا متنا سدین کې نشتا خدا عذاب قبر منکرې کنه نه الله مالوسی وی ثم لا دلیل فی الایه علی المختار لنفی عذاب القبر د دینه دا جوړ نه کې چې کنه سو عذاب قبر نه مانی دې آیت کې نشتا نو عذاب قبر نشتا دا خبره غلطه را آیت کې دا خبر ذکر شوی نه دا نه چې په اس نس کې دانش ته چا عذاب قبر دا غلطه عقیده نصوص خو په دې ډېر زیات دي عذاب قبر حق دی په حدیث سره او د قران کریم په آیاتونو سره دا معلومه خبره ده نور آیاتونو دې آیت کې نشته دا خبره ده موږ دې آیت نه استدلال دې لپاره نکو ابي اوي ولنا الحمدلله فی ذلک المطلب ادله شتا الله مالوسی ما سره په دې ډېر دلایل موجود دي چې عذاب قبر حق دی دواړه خبره ګوره جدا دي عذاب قبر حق دی خو دې آیت کې د عذاب قبر ذکر نشته دا وایو د دې توجی دا نه ده چې دې کې عذاب قبر داغه خبره وکړي شي ثم یمیتکم ثم یحییکم بیا با مړ کی تاسو لپاره په دې دنیا کې فی دنیا جلالین ثم یحییکم بیا تاسو ژوند کی په آخرت کې ثم الیه ترجعون بیا به الله تا تاسو واپس کولی شئ د پاره د حساب کتاب نو دې ته وګوره چې الله رب العزت تعالی ژوند درکو اته نوې ته شتکړې نو څنګه د هغه ذات نه انکار کوي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا یا ایو الناس اعبدوا ربکم دا غیر رب عبادت کوا دا یو نعمتو پای سلور نعمتونو کې دویم نعمتو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا الله خپل تصرف ذکر کی تصرف آفاقی په دوو طریقو سره یو دا چې خلق لکم ما فی الارض جميعا دا یو تصرف دی دویم تصرف ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات دا تصرف آفاقی سره خواک جخت روڑی و هو بکل شئن علیم دیتا وی تصرف علمی و هو بکل شئن علیم تصرف علمی چه پا هر سیس پو اللہ دینو اعبدو ربکم کیف تکفرون باللہ و کنتم امواتا خلق لکم ما فی الارض جمیعا لکا مخی ویلو الَّذی خلق لکم الَّذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الَّذی جعل لکم الارض فراشا عدلتا وی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دا دویم نعمت شو دا دویم نعمت یواز مونږ نه وایو چې دا رضان نه خبرې دي چې دا دویم نعمت ته صاحب د لوباب دې لیکلی دي ها ذا هو النعمت الثانیه دا دویم نعمت شروع شو ټول سونه مکلف چې دي یغی ته دا نعمت شامل لې دا هر چا لپاره د ازمکه پیدا کړي د خلق لکم ما فی الارض جميعا الله غذاته خلق لکم چې تاسو د پیدا لپاره پیدا کړي دا پیدا کړی دی ما اغسو فی الارض جمیعا چې سدی په دې ځمکه کې ټول هو الذی د حصر د پاره دی رضی د کافی شارح هغه دا قانون ذکر کړی دی چې د دلیل ډیر اجزاوی او په یو جز کې تخصیص ثابت شو نه په ټولو کې دا ثابت شو څنګه چې دا خبره شوله چې یو الله خلق لکم ما فی الارض جمیعا دا یو الله دې چې استوا الى السماء فسواهن سبع سماوات لکه بل کې خو ویل دي وهو بكل شيء عليم. درې واړه خبره د حصر په درجه کې دي. خلق لكم لام د انتفاع اللام الانتفاع ستاسو د فائدې لپاره مې پیدا کړې دي. علامه علوسی دې تفسیر کې لیکي لام د انتفاع لپاره مې انتفاع عامره کله دنیوي فائدې پکې اکل اخروی فائدې پکې کله پکې بذات فائدې اکل پکې بالواسطه فائدې. دا ځکه وایو چې خلق اعتراض کوي چې په مار کې څه فائدہ را او په لړم کې څه فائدہ را او په شیطان کې څه فائدہ را نو په دې ټولو کې فواید په خپل خپل ځای باندې شتا. فمار کې فائدې ری طبيبان ذکر کی خو که نور فائدې نشتا نو دا فائدې خوشته کنه وګوره وته چې په کوم قدرتونه پیدا کړې ده نه الله قدرت ته معلوم کا. اعبدوا ربکم کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا. دا الله د وحدانیت دلیل هغه په دې مارانو لړمانانو خامارانو کې هم موجود ده. دویمه مسله د دې آیتنا اباحیو استدلال کړ د مفسرین وی کمیونست ورته وی کمیونست سوشلزم والا کمیونیزم چې خوري مخکې په روس کې دا خبره ډیره عامه شوی و او چې دا آی خلکو زور او نزل ته ډیر کسان ای سره ملګرو روسیانو سره پیسې بوله راتلې نه ای بدغه نظریې خورولې هغه دا چې دا ارسو الله پاک د دنیا کې څه پیدا کړی انسانانو له پیدا کړی ملکیت نشته. اداریت پنځو اصول لی انکار خدا انکار مذهب انکار حق ملکیت معاشی مساوات او مزدور راج ملکیت نشتا. دا ټول سچ دي دا ارچا دي مشترک دي شاملات دي چې په کوم سيزونه جګړه راځي زر زن زمين دای کو ملکیت نه راوړي دي داخلك جګړه پدې کی خزه مشترکه کړي و. صبح سمرقن یو کتاب پای کې دا څه واقعات ذکر کړی دي اصل انگریزی کې د اردو کې ترجمه شوی دا چې دغه کمیونستانو دا قانون پاس کړو چې څوک کم کور تلړ نه لاړل او ټول به یو شانتي خوري یو شانتي بجامي ملکیت یې نه منو. نه د دې آیت نه استدلال کی هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا. داغه جواب بدایي علامه علوسی کړه ده لا دلیل فی حال الاباحیته کمیونستانو د پاره پدې کې هیڅ دلیل نشته. فایت کے مقابلہ جمع جمع سردا نو تقسیم بلا احاد پا احاد باندې کئ څنګه خلق لکم ما فی الارض جميعا هر انسان لے چې په ملکیت کې ورکړل ناغه باغې کې تصرف کولی شي. دا جمع ولې راوړل دا خلق لکم ما فی الارض جميعا دا خدا ته شوای چې قران کې راځي فغسلوا وجوهکم نزلت دا معنا دا هر تند خپل مخ وینځي و ایدیکم الی المرافق او خپل لاسونه تر سنگلو پوری وینځي احد په احد تقسیمو کنا لکه ډیر کسانی او نیر کلام بی اجامی یو باسلی ابیا تر وته لوی لبسو سیابهم جامع خپل واغستل. دا مطلب نی چې یو تن د ټول جامع واغستل یا یو تن د بل چا جامع واغستل ار تن خپل جامع واغستل دي ته وی تقسیم د احاد په احاد د شر جامعه کې مرادی کله چې غره ترتیب تعریف کی نه پائے کې دا خبره غزي پر کړی دا د جمع چې جمع سره مقابله راشي نو تقسیم د احاد په احادی کله کې دابونو کې راځي یسبحونا تسبیحات بوي نال تک ار یوتن بخفل تسبیح وي الحمدلله بوي ار یوتن بخفل الحمدلله وي د جمع جمع سره مقابله راغلی دا تقسیم د احاد په احاد. بل یو مسله خلق رو باسره د چاغم ټکنه نه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا اصل پاشاو کی اباحت ته اباحیه خدا کا شانتی وی خدا بعض علماء وی اصل پاشاو کی اباحت ته بس مباح کوي حال لار چ اباحت مسلم الثبوت دا حکم شرعی دی الاباحت حکم شرعی دا دیره پارا به ام شرعی دلیلو هغه پکاری اوس دا خبره چې اصل پاشاو کی اباحت ته ملا جیون لیکلی دی رحم الله نور الانوار والا په تفسیرات احمدیه کې دا خبره کړې ده. خو لیکن چې کله مونږ وګورو نیوخو در مختار کې داری الصحیح من مذهب اهل سنت الاصل فی الاشیاء التوقف والاباحه رأی المعتزله اصل پاشو کې توقف دی خبره بدک شانتی پریدی یو طرف ته خبره نه کوي دلایل ته وګوري چې دلایل کم طرف ته اړي نه کوي شانتی بزي اصل پاشاو کې صرف توقف اباحت کو معتزله یادي علامہ شاطبی کتاب دے کتاب الاعتصام اغوی دا اختلاف چې دی دا په عبادتو کې نه دی چې په عبادت کې اصل پاشاو کې دا جوړه دا خبر علماء ذکر کړی دغه په عادتو کې دی اختلاف چې کوم علماء ذکر کړی دی چې اصل پاشاو کې توقف دی اکنه اباحت دی او کنه منع ده دا په عبادتو کې سر نه دنه او مسلم الثبوت کې دادی دا دا اغا وقت اختلاف دی چې کله شرع نه وراغلی شارع احکامات نو بیان کړی شرع نه وراغلی نه په اغا وقت دا خبرې دي د دې وجه نه امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دي عندنا فی کل شیء حکم الشرع موجود ولا اعتبار للاصل چې کوم حکم مونږ ذکر کو کنه نه دا غیر لپاره په شرع کې دلیل شته لري هو الذی الله غذات خلق لكم تستاسو د فیدی لپاره پیدا کړی دي ما فی الارض جميعا سچ په دې مکه کې ټول ثم استوى الى السماء بقصدك اسمان تا ثم استوى الى السماء بقصدك اسمان تا فسواهن برابر اکل دا سبع سماوات و اسماننا ثم استوى الى السماء کی د ثم د وجنه ډیر غټ شکل پیدا شوه دي هم بصیرین په لګیدل دي هم با اخر کې یو ټک د خپل استادانو کو نه ډیر اسانه سره باغه حل شي سوی دی آیت کی دارا دی چه سم استوا الی السماء زمک میں اول پیدا کرد بیا میں سم بیا میں دائن پس اسمان پیدا کرد دی نو گویا دا اسمان رست دی او دا زمکی او دا اسمان دا پیدایش پمینس کے نور کارون شوی دی غرون پیدا کرد دی برکتون پکیوخ دی حامیم کی چرا دی حامیم سجدہ کے وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سوال للسائلين نو ثم لتراخير پار راضی قران کریم کې داسې آیاتونه نورم دي د دین خو یو دلیل مونږ دانیسو د علم هيئت علما وی چې و اسمانونه دي اخو دي خود زموکو ذکر صراحتا قران نه لري چې داوودی اقوى سورة طلاق کے آیت راضی ومن الارض مثلهن حالتا دو معنی با کخیر انشاءاللہ اکم چو رسولتا خب احادیثو کے دا راضی چو وہ زمکی دی صحیح سری احادیث پر ایبانشتا چو زمکی ہو دی ناسمانون هم وہ ازمکی هم وہ اس دل تا سوال چو در آیت نا خو معلومی گی سم استوا الى السماء اسمان رس تو ری ازمکا مخ کی اور سورة نازعات کے دا سی راضی اانتم اشد خلقا ام السماء بناها اسمانه جوړ کو رفع سمکا چتی ورلا پورته جوړ کو بیا رستو راځي ول ارض بعد ذالک دحاها زمکه د دین رستو خورا کړی دا زمکه د دین رستو خورا کړی دا د سوره نازعات د آیت نه دا معلوم شول چې زمکه رستو پیدا را او د آیت نه دا معلومیږي چې زمکه مخکې پیدا را د دې آیت نه دا معلومیږي چې اسمان رستو پیدا ره او د آیت نه دا معلومیږي چې اسمان مخکې پیدا ره نو دې دواړو کې تعارض غون تک معلومی گی مفسرین پدے کے بیاباس کی دا غیر ٹول خبر حاصل دارے چیز مکے مخ کی غنڈا پیدا کرلا نبی اسمان پیدا کر نو دا اسمان دا پیدایش نروس تو یہ دا زمکا غنڈا خورا کرلا اخورا دیتوی اخرج منها ما آها و مرعاها والجبال ارساها چینے یہ پیدا کرے اوبے پیدا کرے ورچوگانے پیدا کرے گرونے و لگاول اولی غنڈ ازمکا پیدا کرا بی اسمان پیدا کرا بیر اسمان دا پیدایش نرست دا ازمکا خورا کرده دا خو پده و اشکاد رازی چیر دا خوص لازم ولی زم دی دا ازمکی سر دا ازمکی دا خوراول دا خو لازم گونتا که معلومی گی دا دا یو بل نجدا کوا ما نا خبرا اشکال چه دی اغا برابر موجود دی نا غور خبر دارا زمون استادان وی چې دا ومنه چې دا ثم د ترتیب د پاره نه دی ثم استوا الى السماء کی معنا دا کوا بیا دا هم ورا بیا دا هم ورا دا باس پکې نشته چې مخکې به کم پیرا کړی دی او وروسته به کم پیرا کړی دی خو اسې ورا دې ته وی تعقیب ذکری د دې لپاره قران کریم کې موږ سره دلایل موجود دي الله ذکر کی د انسان د پیدائش ولقد خلقناکم ثم صورناکم غالبا سوره اعراف ته ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم ما انسانانو تاسو پیدا کړې تاسو لمی صورتو نظر کړو نبيامه ملائکه ته وی چې آدم علی السلام ته سجده وکړي تاسو خو نه ده کنه آدم علی السلام یې واده پیدا کړې او ملائکه ته سجده کړې ده مونږ بیا رستو پیدا شو یو انسانانو او آیت کې دغه سم راغله دي ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا نالته هم دا معنا کې بیا دا هم وره اسی وره مخکې رستو خبره پکې نشته چې دا کیسه پکې هم شوې ده یا بل دې قران ذکر کې ثم آتینا دا قران تذکرې وکړل چې قران می نازل کړی دی بیا وی ثم آتینا موسل کتابا تماما علی الذی احسن نو کته دغه شانته ترتیب لې اخلي نشکار برازی چې یاره قران کریم چې دین دا مخ کې نازل شوی دی او ثم آتینا موسی الکتاب تورات ور پسې نازل شوی دی الله ری چې تورات مخ کې دی قران خو رسته دی نه ال توم دا معنا کې ثم آتینا بیا دا ورا پندې شیخ رحم الله به پیر یې به سنو بیا دا هم ورا چې مونږه موسی علیه السلام له کتاب عمر کړی دی دلته ودا چل کې ثم استوى الى السماء بیا قصد کو بیا دا ورا چې قصد یو کا اسمانونو ته فسواهن برابر یک رلدا سبع سماوات و آسمانونا وزمکی هم پیدا کرلے ماوی چه حدیث نا ثابت آخوا دیکھو حدیث نا لے دو بخاری دو مسلم روایت تے حدیث کرا جی آئے روایت کے نبی علیہ السلام فرمائی من ظلم قید شبر من الارض توقه من سبع ارضین چاچی یولیش زمکر چاک اب ذکرلا نو دو زمکو نبا دک شانتے ہار دتا واچولی شی نو وہ اسمانونه دی وزمکی دی وہ وا بکل شین علیم او دا اللہ پاری او سیز بانے پوالی دی توی تصرف علمی چی تصرف داغا چلی گی او علم داغا اچتتے نو امنا کنا اللہ اعبدو ربکم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا دا دین یو بلا مسئلہ معلوم شو بکل شین علیم چی اللہ پاک پا ہر کلی جزی پوالی چه سونه کلیات تی سونه جزیات تی پای طول اللہ پوه ده فلاسفوی چه اللہ پا جزیاتو نپوئیگی دا خبر غلط ده اللہ پا جزیاتو بانه عالم ده وما تسقطو من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین و اذ قال ربک للملائکتیم انی جاعل فی الارض خلیفہ دا دریم انعام ته تمهید شروع ده و اذ قال ربک للملائکه سرا ملائکا د ملکون جمرا بازوی د دې وزن د فعلون ملکون او بازوی چې د دې اصل ملک اکو